إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندل سوات توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي تي نياريلو تسانوي تموي خم دين الإسلام ci tektali alquran ak sunna yananti bi alayhi salatu wassalam. Ñu doxone and ak borom tere bi ba ci la ilaha illallah nekkon ci maana ja ponk ya ak si ci li nga xamni moy shart yi. Mu melni gisoon nañ ne shart bu ñeek ba moy al ilmu xam mom mo jitu. Wallahi ñun julit ñi ak ñoo togn l'islam akaño dessé mettre en valeur l'islam akaño wacce dayo l'islam ñun julit ñi xam nga ci lan ci suñu ignorance xolal l'islam bu lay tégal ay charte bu lay tégal ay mbir lu ci bari da ngay fekk xam ñew taxaw muy les connaissances le savoir la science xolal islam importance bi mu jox xam nga gis ñun julit ñi li ëpp ci ñun ñu tok xamuñu suñu diina. Kon ñun ban islam moy wax ak ñun ban islam lañuy appliquer ban islam moy wax ak ñun ban islam lañuy appliquer xolal diina bu noble ni diina bo xamni day jital xam jox xam xam place bu reuy place bu kawé ñun ñu wëlbeuti ku saggan ba réré suñu diina ba da ngay gis ño xamanteni ni ci ay réew yi nga xamanteni moy réew occidentaux yi duñu sax nek julit ñoo ñuy gëna xam suñu diina tay duggal ci kër julit ñi nga laaj leen kan moy ibn al-qayyim la wax duggal ci kër julit ñi nga laaj leen fubal kat yi lañ gëna xam ka ibn al-qayyim way kat yi lañ gëna xam ka ibn al-qayyim chaahan kat yi lañ gëna xam ka ibn al-qayyim isla mangaw ma ngi fateliko jenn way jo xamni dafa tuuboon dugg ci l'islam français la muy wax mu ne ay wayjuram malgré que tout buñu dé ñi ngi dess ci seen kéfir ba légui mu né wayé dañuy lire livre Ibn Taymiyyah ak Ibn al-Qayyim té lolu du tay ñom Europe gi ngay gis occidentaux yi ngay gis seen hadara biñu yor seen développement biñu yor fa lañ ko saccé ha ci biñu duggé ci réewu julit ñi fuñu dem ñoom dañuy sacc civilisation ñooñu sacc seen téré sacc seen xam xam jël ko denc ko ci seeni musée amna téré l'islam yo xamni tay bo démé gis nga motax des fois tamit genn baxna tay bo démon ci seeni musée yi da nga fay fekk jumtu wayu julit ñi surtout nak lu jëm ci walu xam xam seeni téré nga fekk ko ñu téyé ko fa garal ko nonu diko exposer liñu neub mo upp parce que xamnañ ni lolou moy force l'islam xam xam moy force islam gis nga mais ñun liñ jappé force lolou du force dé lolou du force moy top ci aduna bi di daw di gëna ëppalenté di gëna rafetlenté lolou jikko ju yaqku képp la mais bu fekkenté né japp nga ni sunu borom denk na la alal ba nga japp ni bari na hmm du poukere wu ci yere yi ngay sol nga koy woné dedet du poukere wu ci say auto yu bari comme gis nga li nga gis tay ñukoy naxé jouro africain yi da ngay deggu ñu nan jour bi dañ koy fay ay milliards après won la gis nga nan comment il dépense sa fortune nga gis ko mu yor ay auto gis nga jënd ay auto yo xamanteni ni danaka da nga nan li mom xana auto fow kay la ñu nan non c'est des voitures de luxe ha auto yo xamni comme ay auto mbott la lay wax ni xam ngeen auto mbott non c'est des voitures de luxe lañ leen ni naxé hmm gis nga bari lé su féké japp nga né bari lé nga ba nga war ko woné ak bari buntu yoko mëna jaaré tabaxal hôpital nga équipé ko jël ay médecin ñu nekk fa nga leen di fay bu féké da nga bari lé hmm mais ñun africain suñu bari lé xam nga lan la woné wu ci yéré yu la fét woné wu ci ay auto woné wu ci ay kër ainsi de suite ainsi de suite tabaxal école hmm doomu rew mi di ci jang nga jël ay borom xam xam ñu nekk fa di jangale xam xam da nga bari lé hmm may gis nga ñun suñu bari lé yépp ci lu négatif lañuy yob woné wu poukéré wu dem ci ngénté yi wala dem ci xew xew yi nga xamné ay xew xew aduna la ñu la fay woy né nañu eh ngay gënné xaaliss ñu naan yaangi batare ha nga naan yaangi batare motax gis ngeen ni ñu delo ginaaw dekk yu bari raw nañu dekk yu bari raw nañu société dafa laaj éducation dafa laaj xam xam orientation mango bu ko defé ñi dund ci société ba dañuy am ay soobu way yu bax dañuy am ay doxalin yo xamanteni day positif gako mais ñun sagane gañu sagane xam xam moy suñu problème bi gëna graw réré biñu réré suñu diina moy suñu problème bi gëna graw kon nañ ci gor gorlu bu baaxa baaxa baax bu ko défé kon ñu jall ci ñaarelu charte bi té moy al yaqin yaqin bobu nak day nekk yaqin bi nga xamni sik sakka du ca am mango siki saka du ca am mune fala yakunu indahu shak bu mu am fa mom siki sak ci la ilaha illa allah maana wa maglamu amba da ngay wara fexé ba xam ko xamine bu wer mango mais tok ba nek oustaz ñu lay laaj ha wala telephone dila laaj maana la ilaha illa allah dila laaj shartu la ilaha illa allah ngay kilay wo di dugg boîte vocale xawma da nga fay sa telephone xawma no def wala ngay woné ni réseau baxu nan allo wa gis nga ñu lay laaj shartu la ilaha illa allah nga nan sol ay yere yu wex ak sol ay yere yu vert ak sol ay yere yu xonk yere yi lum jotté ak maana la ilaha illa allah wala shart la ilaha illa allah shart yi da ngeen fe deg ñu tuddu fi yere ci shart yi biñ koy lim hmm manam yow amo sax ak ragne ci liñ la laaj hmm réponse question en partie day dépendre ci compréhension bi ngay am ci question bi liñ la laaj may yow tin saisi même pas tiné même pas dans le bain tu n'es même pas dans le bain motax gis nga dina len bayyi lo xel de bu ngeen degge yenn gaay buñ bañé ngeen yew dañ nan len gis ngeen bu len deglu ñi di jangalé ñi bu len deglu parce que bu ngeen deglo ñi jangalé da ngeen di yew da ngeen di xam te bu ngeen xamé da ngeen len di raw ñom te pourtant yene ngi len don tek fu kawé dan ci oustaz diw ay day genn télé oustaz diw gay suñu sénégal day genn télé japp nañ ni bo genné télé mom yow ya jéxal kamil yi oustaz diw radio lay wax ci bokku c'est un grand oustaz surtout intellectuel yi nak nga xamé nga xamni xamé wuñu xamé wuñu wa ak ma dañ leen di jaawale non c'est un grand savant couché il est à la télévision là hasbunallahu wa ni'mal wakeel bu ko defé ñu na ñi bu leen déglu ñi lutax pose-toi la question lutax ñu ne bu da nga dégg koku muy saaka wala muy xassé wala dang ko gis muy nan zangara wala muy nan ber déglu limuy wax ba xam limuy wax téggu na ci xam xam wala téggu ci xam xam déglu limuy wax ba xam limuy wax raisonnable na wala raisonnable déglu limuy wax ba xam xellu na wala xelawul déglu ko ab dir nga xol bi ngi ko déglo yow lan nga yok lan nga gagné lan nga jëriñ lan mo yok ci yow légui lolou yok ci yow jël ko nga déllu wat ci ki la doon wax bul déglu nga nat ko ci mo xol ba xam koku xam nako wala xamuko bo wa da nga gis ni raw nga ko kon ndekete mom lim doon bañ moy nga raw ko mo tax mu nan la wi ci bul déglu ké bul déglu lol la bul déglu ñom diw parce que bo leen déglo yok su fekké bo leen déglo yok kay yow bo ñé dang koy raw té mom lim bëggoon moy ngay top ci ginnawum toujours gis nga ko ngay top ci ginnawum toujours doomu adama mo égoïste surtout ñun nak ni ñi dundé tay ñun nit ñu ñuul ñun toujours dañuy bëgg nit ñi di top suñu ginnaw waaw loolu lañ japp né moy fierté gis nga motax nuñu mëna def ba toujours ngeen di dess ci ignorance bi ngeen di dess ci ñak xam bi pour mëna toujours nek seen ginnaw loolu ci loolu lañuy dox ci logique bobu lañuy dox toujours parce que bu ngeen xamé da ngeen di yéwu bu ngeen yéwo da ngeen di firéku bu mi day tékéku kon bayyi ci xel bu baax kon fala budda bil yaqin yaqin bomu nak al cheikh abd razzaq dafa wax muné wal yaqin huwa tamam al ilm wa kamaluhu jappal lol bu baax nga noté ko al yaqin huwa tamam al ilm wa kamaluhu yaqin moy tamam al ilm matuk xam xam gis nga tamam al ilm matuk xam xam wa kamaluhu kazalika ak li nga xamanteni ni mom moy ak matam at tamam wal kamal gis nga manam mbir mi nga xam ko xamine bu complet du dess ay poche yo xamni dalay indi leunt leunt est ce que gis nga xam bu complet un savoir complet nga xam ko complètement saisir le sens de la ilaha illallah xam la ilaha illallah shartiya ponkiya xam bu complet nga xamne lu dess ay manquant yo xamni yow da ngay nek ci khis bis waaw nek ci khis bis dedet dang koy xam xamin bu mat seuk mango xamin bu complet xamin bu doy mango tamamul ilm wa kamaluhu mango tamamul ilm xamin wu doy wa kamaluhu ak xamin wu mat seuk mango xamin wu doy xamin wu mat seuk lan ca wara xam nga xam ko xamin bu complet motax gor gui munela fala yakunu indahu shakkun muné kon lolu bu amé du nek fa yow ak siki saka dedet gis nga ko mu ngok faw kon xam gi nek xam go xamni day mat seuk day complet bu ko defé du am place siki saka ak dengi dengi du la gar parce que li nga xam dafa mat seuk li nga xam dafa wër peng mangok te ab julit ci mbirum pass pass mbirum tawhid mbirum gem yalla pass pass pass pass moy li ngay fas ci sa bir xol lolou moy pass pass mën na nek bu baax mën na nek bu baaxul bu fekke li nga fas ci sa bir xol jëm ci l'islam jëm ci sa borom jëm ci yonent bi dafa nek lo xamni depon ak alquran sa pass pass baxna mais bu fekke dafa wutek alquran wutek sunna yonent bi sa pass pass baxul pass pass bu yaqku nga motax julit na fexé ba limuy fas nako garal d'abord ci alquran motax bu fekente ne da nga am 40 ans 60 ans 20 ans 15 ans am mbir yu beuri yo xamni fas nga ko soxol fexel ba jëlal mbir yoy nga tek ko ci palat wala jëlal sa darab nga lal ko yoy nga fas ci sa bir xol yep nga dal di koy tegaat ci darab bi diko yëkëti ben ben diko garal ci alquran diko garal ci sunna yonante bi bu deppé wok mom nga delo wat bu deppowul nak nga tegaat neli ci mbalit ma waaw nga tegaat neli ci mbalit ma te xamni du pass pass bu baax mango ñu bari nak dañuy jaawale pass pass pass ak pastif da ngay dégg ñu naan diw da am pass pass ci mbir mi daf ci am pastif manam daf ci am aku gor gorlu daf ko jox yitté lol am ci pastif am ci tiawarté lolou sansu pastif la mais boudé pass pass nak moy li xol bi wara gëm lolou la arab di tuddé aqida gis nga arab ak olof ñoo ci nuru baat yi ñom ñaar ñepp seen baat dañ ko jël ci manaw tak tak manaw yew al aqd war rabt gis nga al aqd war rabt manam tak tak comme bumbi da nga nan fasal ma bumbi gis nga ko fasal ma fi yow manam takal ma fi yow li xol bi di tak lolou moy pass pass lolou lañ la wax ne faaw mu deppok alquran ak sunna su deppek alquran ak sunna pass pass bu werr la su wutek alquran ak sunna pass pass bu werrul ak foko meuna jele nak bu ko defé kon dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala bu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh